बहरहाल वोट करने की बात है, उन्होंने हमने क्या कहा था, मैं भी मुस्लिम लीग था, मैंने भी नारे लगाए, चाहे गैर शौरी दौर था, हाई स्कूल स्टूडेंट था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलक शर्राफ नारे लगाए हैं, और दवाए वक्त का पर्चा इंतजार करते थे स्टेशन पर खड़े होकर, हिसाब रेलवे स्टेशन के ऊपर, अब गाड़ी आई और अब दवाए वक्त लिया और फैल गया पूरे शहर में उसको पहुंचाने के लिए। हम क्या कहा करते थे, अरे नहीं, दो तरफ से पाकिस्तान जो है मजबूत पाकिस्तान होगा, हिंदुस्तान में किसी हिंदू को जरूरत होगी मुसलमान के लिए, कोई मैली निगाह से देखना नहीं, वो सारे ख्वाब काम है, वो तो हरम हुए, वो दो तरफ का जफ्फा था वो तो खत्म हुआ, इसलिए कि वो जंबूर तो अब रहा ही नहीं, तो खुल गई, नॉर्थ ही खत्म हुई, वो मशरकी पाकिस्तान। और हाल ये है कि आपकी वजीर आजम बांग्लादेश ने यह भी पसंद नहीं किया कि बाबरी मस्जिद पर जो बयान था वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुश्तरक बयान दे दें, ये इस तरह भी दुनिया के सामने ना आ जाए कि मशरकी पाकिस्तान साबिका और इस वक्त बांग्लादेश की वजीर आजम और मगरबी पाकिस्तान जो अब व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान के तहत सिर्फ पाकिस्तान है, इसके वज़ीरे आजम ने मुश्तरक बयान दे दिया, ये भी नहीं आना चाहिए, ये हाल है हमारा। हालांकि बात अपनी जगह पर कोई ऐसी नहीं थी, कोई सियासी नहीं, एक मजहबी मामले के ऊपर इजहार राय करना था, उन्होंने कहा आपके साथ मुश्तरक बयान नहीं दूंगा, तो वो जो था दो तरफ से जब था वो तो 1971 में खुल गया, जो हमारा हाल है वो तो होना ही था, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, इसका इस्तेहकाम हो सकता था तो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर हो सकता था, इस्लाम से गद्दारी की, लिहाजा यहां तो अब कौमियतें हैं, यहां तो अब एथनिक और रीजनल और न मालूम किस किस किस्म की और लिंग्विस्टिक जो है नेशनैलिटीज है, नेशनलिज्म है, वो जो एक उम्मत एक वक्त में बन गई थी, एक कौम मुस्लिम कौम हिंदू के मुकाबले पर, वो तो खत्म हुई। और हाल क्या हो गया है, इससे पहले भी कभी कभी हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, क्या सिंध से मुसलमान नहीं पहुंच जाता था वहां रिलीफ के लिए, क्या पंजाब से और सरहद से मुसलमान नहीं जाते थे, बिहार नहीं गए थे, क्या कानपुर की मस्जिद शहीद हुई थी 1915 में तो पूरी हिंदुस्तान से मुसलमान नहीं पहुंचे, आप क्या कर रहे हैं, मंदिर गिरा दिए, यहां बड़ी बहादुरी का काम किया, मंदिर गिरा दिए, सबसे डूब मरने का मकाम, यहां भी गोया कि हम अपने अमल से इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, इस्लाम को इजाजत नहीं देता, आप किसी और के जुर्म की सजा किसी और शख्स को नहीं दे सकते, हमारे पास तो ये सेक्रेट ट्रस्ट हैं, ये लोग जिन्नी वो अपने आप को मनवाते नहीं, लेकिन हमारे तस्वुर से इस्लाम के तस्वुर से जिन्नी है, उनकी जान माल इज्जत आबरू उनकी इबादत गाहों की हिफाजत का जिम्मा है हमारा। ये जो सूरत हाल है जान लीजिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान पर तो जो क्यामत बीत रही है बीत रही है। मैंने अपना एक तासुर कुछ अरसे पहले यहां शायद बयान किया था, रहा है मेरा तासुर, और वो है असल में वो लास्ट सफर जो है इंजील में जिसका तस्करा है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी खाना रफ़े समावी से कबल खाया है उस बाग में जहां रूपोश थे अपने हवारियों के साथ, तो उसमें ये अल्फाज आए हैं, मैं नहीं जानता सही है गलत है, वो एक अलग बात है, कि आपने वो रोटी तोड़ी और कहा खाओ, ईट एंड दिस इज माई फ्लैश, ये मेरा गोश्त है खाओ, और उसको कहते हैं वाइन कोई मशरूब होगा जो भी होगा डाला के पियो, ड्रिंक एंड दिस इज माई ब्लड, मेरा एहसास हमेशा ये रहा है। उसके बाद कुछ मांग पड़ गया, ये यहाँ मुसलमान ने यहां मारा है और कुचला है और जिंदा आग में जलाया, फिर बात खत्म हो गई, मेरे दिल के ऊपर से वो एहसास खत्म हो गया। वहां हिंदू के हाथों जब मुसलमान के साथ ये कुछ होता था तो फिर जब मैं खाना खाता था महसूस करता था कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान का गोश्त खा रहा हूं और हिंदुस्तानी मुसलमान का खून पी रहा हूं। ये हमें ऐश जो यहां हासिल है, जो आराम हासिल है, जो हमें यहां पर सहूलतें हासिल है, जो माशी खुश, उसकी कॉस्ट पर है, उसने आपको ये मुल्क लेकर दिया और आज तक उसकी कीमत अदा कर रहा है, और हम जो है ऐश कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, यहां जिसके पास दो पैसे हो गए बुरका उतार के उसने फेंक दिया, ये मालूम होता है कि ये तो मुफलिसी के छुपाने का जरिया था, चार पैसे हो अच्छे कपड़े पहने हुए मेकअप सही किया हुआ हो तो फिर बुरके की क्या जरूरत है। और मैंने शायद सुनाया आपको, मुझसे तो चंद लड़कियों ने ये अल्फाज कह पाएगा, मैं जब प्रैक्टिस करता था मंडी लाहौर में कृष्ण नगर में तो एक घराने की, और मुझे मालूम हुआ कि उनके वालिद इंतहाई नेक तहज्जुद गुजार, कई लड़कियां थी बहनें एक ही तकरीबन उम्र 200 से 150 साल की, कभी वो आती थी क्लिनिक में मेरे तो बुरके समेत, कभी आ रही है तो बगैर बुरके के, मैंने पूछा ये क्या तमाशा है आप लोगों का, कभी बगैर बुरके के कभी बुरके समेत, साफ जवाब दिया मैं उनके अल्फाज कोट एंड कोट, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, डॉक्टर साहब जब हमें कोई मेकअप करने का कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता तो हम बुरका पहन लेते हैं, और जब हमें मौका मिलता फिर हम बुरका काहे को पहनते, तो गोया के उसको छुपाने का जरिया बुरका है कि कपड़े मैले हैं मेकअप नहीं किया तो लिहाजा बुरका पहन, ये है हाल पाकिस्तान में इस्लाम का जो हमने बनाया है। तो मैं जो कुछ देख रहा हूं वो ये है कि हिंदुस्तान में तो कयामत, अब वहां जो ऑफिशियल फिगर्स है 1,000-1,200 कितने हैं, लेकिन कम से कम 10,000 आदमी, और अब ये चेन है फसादात की, कल के अखबार में अहमदाबाद की थी, कभी कहीं है कभी कहीं है, اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے, جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے, ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں, اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے, اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے وہ پوری طریقے سے پائے. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے. اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر ون ہیں. ذہن انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور ہمارا اب ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق, کہ وہ معاملہ نہ دارت سکھ الاسنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا, جن پہ تکیا تھا, وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے, فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مطلب تو حاصل ہے. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا ہے امریکہ کے سامنے, ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں سختی سے درست کریں, سختی سے درست کریں, ٹوٹل سرنڈر. چاہے وہ بے نظیر ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے, سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے.